Chciałbym zniknąć. Przygnębia mnie ten świat, a jednocześnie dobija myśl, że muszę przetrwać. Jestem paranormalny, pieprzony kosmita. Jeżeli nie masz mojego serca, nie jesteś w mojej skórze, nie jesteś w stanie tego zrozumieć. To choroba. Wirus. Moje zderzenie z ziemią możesz mi mówić, David Coulthard. Dlatego żyję dziś, jakby dla mnie miało już nie być jutra. Docenią chwilę ci, co chociaż raz poczuli śmierć i usta. Pandemią nazwałbym, że wszyscy patrzą, jakbym im coś ukradł. Od zawsze inny, na zawsze winny, za szczerość, odwagę i prawdziwy przekaz. Najwyżej ktoś spuści mi pierdoleć, nigdy nie będę się wozić tu na czyichś plecach. Jak Eldo pakuje plecak, powietrzność, kolejny etap. Gdyby nie bity, bym latał po psycho. Musieliby chować przede mną Rexetin w aptekach. Jestem paranormalny, wypijmy, zapalmy, pierdolę zdrowie jak sukę, wyuzdaną sztukę, co ma w sobie ogień, wciąż zawiera w podróż po wyobraźni. Nie mam prawa do łaski, błędy powtarzam od lat i nic nie żałuję, nie muszę, los trzymam za mordę tak długo, dopóki nie odwróci karty. Jakby to było, gdybym miał skrzydła, nie musiał oddychać tlenem, mógł opuścić ziemię, czy odmierzać ludziom ich życie i czas jak lepsydra. Nieważne, jaką masz wiedzę, nie jesteś w stanie czytać mi w myślach. Inaczej, trzymając strzelbę lufą do siebie, znalazłbyś drogę do czyśćca. Nie boję się śmierci. To spojrzenia lecą tam wysoko w górę. Już mi niosą swoje dobra jak smokowi owczą skórę. Słowa tak uniwersalne, a człowieku nie rozumiesz. Chyba odpalę translator, nauczę cię paru słówek. To bliskie spotkania trzeciego stopnia. Gdy jebłem w ziemię, powstała utopia. Pojmali mnie w sidła, związali język mego umysłu. Nie splątają więzy, dar prekognicji, dar telepatii. Wiem kto chujowy stworzony od kalki. A wiem kto z rodziny kosmicznej, a hip-hop to nie kapuśniaczek, branżowa dziwkość. Dziwko? My to robimy na szybko. Skaczę w przestrzeń jak Enterprise. Ty siedzisz i męczysz te biedne bici, bo nieznany nam dialekt chcesz przekuć na hajs. Każdy chce dotknąć, zatrzymać chwilę, a ja ciągle obcy się dla nich wysilę. Bo to co pozwala mi się tutaj skitrać. Czapka niewidka, nara. Nie boję się śmierci. Nie boję się życia. Paranormalny. Pieprzony kosmita. Nie boję się śmierci. Życia. Jestem następny. Możesz odliczać. Paranormalny. Pieprzony kosmita. 3, 2, 1. Znikam.